Să apoi mă vezi ușor plângând. Cu ce am greșit, de n-am precopsit cu așa iubire. Tu spui papa, eu vin om cu a mamă, ce nebunie. La la la la la la la la, când inima spune da, ei fi tu la sud, aș fi la nord. Cu ce am greșit, de m-am precopsit cu așa iubire. Tu spui papa, eu vin om cu a mamă, ce nebunie. 1, 2, 3, ce poveste avem noi, baby. Ne împăcăm până la 3, 2, 1. Ne certăm, dar e just for fun. Oh, mă tai în dragostea ta, spui că nu ne potrivim. Până am terminat regia, dar povestea noastră-i film. Eu rom tu acolo și puțină dragoste, rezultă cu balivre. La la la la la la la la, când inima spune da, nu mai poți să faci altceva.